آہ یہ بے شعوری۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک مارکسی پروفیسر پر یونیورسٹی کے کچھ مسلمان لڑکوں نے حملہ کیا۔ اس کے بعد دہلی کا ایک اخباری رپورٹر علی گڑھ پہنچا اور اس نے مذکورہ مارکسی پروفیسر کا انٹرویو لیا جو انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس میں چھپا۔ اس انٹرویو میں مذکورہ پروفیسر نے یونیورسٹی کے اندرونی نظام کی بعض خرابیوں کا ذکر کیا جس کے نتیجے میں وہاں ہنگامہ پسند لڑکوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور تعلیمی معیار مسلسل گر رہا ہے۔ یہ انٹرویو چھپا تو یونیورسٹی کے مسلمان طلبہ مشتعل ہو گئے اور یونیورسٹی کیمپس میں توڑ پھوڑ اور ادھم بازی شروع کر دی۔ حالانکہ ان کا پرتشدد رد عمل صرف یہ ثابت کر رہا تھا کہ پروفیسر کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یونیورسٹی کیمپس میں مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے عناصر موجود ہیں۔ مسلم صحافت اور قیادت نے حسب معمول اس معاملے میں طلباء کا ساتھ دیا۔ مسلم اخبارات نے اس انٹرویو کو انتہائی قابل اعتراض قرار دے کر اس کے خلاف پرشور مضامین لکھے، مگر اردو یا انگریزی کے کسی بھی اسلام پسند اخبار نے انٹرویو کے اصل الفاظ شائع نہیں کیے۔ اس وقت جن لوگوں نے اصل انٹرویو کو انڈین ایکسپریس میں پڑھا وہ اتفاق کریں گے کہ اس یک طرفہ لفظی طوفان کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ مسلم اخبارات اصل انٹرویو شائع کر دیتے تو قارئین پر یہ حقیقت کھل جاتی کہ وہ یقینی طور پر انتہائی قابل اعتراض نہیں تھا۔ وہ بس ایسا ہی تھا کہ یا تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا یا اس کے جواب میں ایک وضاحتی مضمون مرتب کر کے شائع کر دیا جاتا۔ یہ ہے ہماری وہ غیر عادلانہ سیاست جس پر ہم یقین کیے بیٹھے ہیں کہ خدائے عادل ہمارے اوپر اپنی نصرتوں کی بارش برسائے گا۔ اس قسم کے ہنگاموں کا فائدہ کچھ بھی نہیں، مگر ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر علی گڑھ کے طلباء کے یہ ہنگامے جو اسلام کے نام پر کیے گئے، ان پر دہلی کے انگریزی روزنامہ ٹائمز آف انڈیا نے 3 قسطوں میں ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ مسٹر جے ڈی سنگھ نے اپنی اس رپورٹ میں جو باتیں کہیں ان میں سے چند ایک کے الفاظ یہ ہیں، ایسا کیوں ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء انتہائی معمولی باتوں کو لے کر اسلام خطرہ میں کی چیخ و پکار بلند کرنے لگتے ہیں؟ اسلام جو ماضی میں اپنے اوپر بڑے بڑے حملوں کے مقابلے میں قائم رہا، اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک اخبار میں کسی مارکسٹ کا محض ایک مضمون چھپ جانے سے وہ منہدم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ موجودہ زمانے میں اسلام کے علمبردار کس طرح اسلام کے نادان دوست ثابت ہوئے ہیں۔ مسلم یونیورسٹی کا یہ واقعہ ایک علامتی واقعہ ہے جس میں ان تمام سرگرمیوں کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے جو ہمارے یہاں ملت کے نام پر جاری رہیں۔ نیز اسی مثال سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری ملی سرگرمیاں اپنی ساری دھوم کے باوجود اس قدر ناکام کیوں ہیں۔ نمبر 1، مسلم یونیورسٹی کا یہ ایجیٹیشن پروفیسر عرفان حبیب کے ایک انٹرویو کے نام پر شروع کیا گیا۔ اس ایجیٹیشن میں حصہ لینے اور اس کی حمایت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، مگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یونیورسٹی کے اندر اور یونیورسٹی کے باہر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس انٹرویو کو انگریزی میں مکمل طور پر پڑھا ہے۔ زیادہ تر لوگ بس سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اس کے خلاف مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اس حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر نادانی سے جا پڑو پھر اپنے کیے پر تم کو پچھتاوا ہو۔ نمبر 2، پروفیسر موصوف نے جو کچھ کیا تھا وہ صرف ایک اخباری مضمون کی اشاعت تھی، مگر اس کے جواب میں جو کچھ کیا گیا وہ مار پیٹ، ہنگامہ اور توڑ پھوڑ تھا۔ یہ بھی قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی تھی کہ اور وہ لوگ کہ جب ان پر سرکشی کی جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ہے ویسی ہی برائی۔ نمبر 3، پروفیسر موصوف کا انٹرویو یونیورسٹی کے نظم و نسق کے بارے میں تھا۔ اس اعتبار سے یہ ایک عام تعلیمی بات تھی، مگر اس کو غلط طور پر اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ یہ اپنی دینی سیاست کے لیے دین کا نعرہ استعمال کرنا تھا، اس اعتبار سے یہ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی تھی۔ جس میں کہا گیا ہے اور میری آیتوں پر تھوڑی پونجی نہ خریدو. نمبر چار, پروفیسر موصوف نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ یونیورسٹی میں انتظام اور تعلیم کا معیار بہت گر گیا ہے. اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ خاموش تعمیری جد و جہد کے ذریعے انتظام اور تعلیم کے معیار کو بلند کر دیا جاتا. مذکورہ بیان کی نہایت کامیاب تردید ہوتی. اس کے برعکس شور و غل اور ہنگامہ بازی شروع کر دی گئی. قرآن کے الفاظ میں ایسے کام کا کریڈٹ لینا تھا جس کو آدمی نے کیا ہی نہیں. یہ حضرات اپنے آپ کو یونیورسٹی کے خادم کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے, حالانکہ یونیورسٹی کی جو اصل خدمت تھی اس کو انہوں نے انجام ہی نہیں دیا. ایسے لوگوں کو قرآن کے اس انتباہ سے ڈرنا چاہیے. جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ نہیں کیا اس پر ان کی تعریف ہو, تو ان کو تم عذاب سے بچاؤ میں نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سب ہیڈنگ, وہ مواقع جو استعمال نہ ہو سکے. فیڈرک ٹوکر ایک انگریز آئی سی ایس تھا. وہ کمشنر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا کہ اس کے اندر مذہبی اور روحانی جذبہ پیدا ہوا. اس نے 1881 میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا. انگلستان میں اس وقت جنرل ولیم بوتھ کے تحت سلوشن آرمی نجات دہندہ فوج کی تحریک چل رہی تھی. اس نے جنرل بوتھ کو آمادہ کیا کہ اس تحریک کی ایک شاخ ہندوستان میں قائم کی جائے. چنانچہ 19 ستمبر 1882 کو اس کی پہلی شاخ بمبئی میں قائم ہوئی. فریڈرک ٹکر نے اپنا نام فقیر سنگھ رکھ لیا. وہ پنجاب کے دیہاتوں میں ننگے پاؤں گھومتا اور لوگوں کو روزگار پر لگانے کی کوشش کرتا. اس نے دیہی بینک قائم کیے, گھریلو صنعتیں رائج کیں اور کالونیاں بنائیں. استعمار کے زمانے میں اس طرح کے بہت سے انگریز تھے جن کی فطرت زندہ تھی اور جن کے اندر دین حق کا بیج ڈالا جا سکتا تھا, مگر تمام قائدین سیاسی ہنگاموں میں لگے رہے. خدا کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کی ضرورت کسی کو محسوس نہ ہوئی. اس قسم کے لوگ اگر آخرت میں کہیں کہ خدایا ہم حق کی تلاش میں تھے مگر حق کے امانت داروں نے ہم کو حق سے آشنا نہیں کیا, تو وہ ہم سے صرف سیاسی لڑائی لڑتے رہے, تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے قائدین کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا. یہ ان مواقع کی ایک مثال تھی جو انفرادی اعتبار سے ہمارے لیے پیدا ہوئے. حالیہ زمانے میں اسی قسم کے مواقع اجتماعی سطح پر بھی بار بار سامنے آئے, مگر مسلمان ان سے کوئی دعوتی فائدہ حاصل نہ کر سکے. خاندان ہیپسبرگ ایک زمانے میں آسٹریا اور ہنگری پر حکومت کرتا تھا. ترکی کے سلطان سلیمان اعظم کے زمانے میں اس کے تخت پر شہنشاہ چارلس پنجم حکمران تھا. اس وقت وہ یورپ کا سب سے بڑا فرما روا تسلیم کیا جاتا تھا. یورپ کے نصف سے زیادہ حصہ پر اس کی سلطنت پھیل چکی تھی. اس حکومت کے تعلقات فرانس سے اچھے نہ تھے. فرانس کی یہ کوشش تھی کہ اس وسیع سلطنت کو مغرب کے سمت بڑھنے سے روکے. اسی طرح مشرق میں عثمانی سلطنت ہیپسبرگ حکمرانوں کے لیے صدر راہ بنی ہوئی تھی. فرانس نے محسوس کیا کہ وہ اور سلطنت عثمانیہ دونوں ہیپسبرگ کے مشترک حریف ہیں. اس نے اپنے محاذ کو مضبوط کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ سے تعلقات بڑھانا چاہے. چنانچہ فرانس کی حکومت نے 1534 میں اپنے سفیر کو قسطنطنیہ بھیج کر خود ہی اس کی طرف پہل کی. دونوں میں اچھے سیاسی تعلقات قائم ہو گئے. ایک سال بعد جب شاہ فرانس اور شاہ چارلس پنجم میں جنگ چھڑی تو فرانس نے سلطان سلیمان کی مدد سے مدد کی درخواست کی. سلطان سلیمان نے اس جنگ میں نہ صرف فرانس کی فوجی مدد کی بلکہ اسے دوستی اور تجارت کا معاہدہ بھی کر لیا. اس معاہدے کے مطابق فرانسیسیوں کو صرف 5% محصول کے معاوضے میں تمام ترکی بندرگاہوں سے تجارت کرنے کی اجازت ملی تھی. فرانسیسی تاجروں کے دیوانی فوجداری مقدمات ان کے اپنے کونسل کے سپرد کر دیے گئے. ان کو ترکی میں پوری مذہبی آزادی حاصل تھی اور ترکی میں واقع عیسائیوں کے مقامات مقدسہ کی نگرانی بھی ان کا حق تھا. اس دوستانہ معاہدہ کی وجہ سے فرانس اور ترکی کے تعلقات تقریباً 3 صدیوں تک بہت خوشگوار رہے. ان تعلقات سے فرانس میں بہت بڑے پیمانہ پر تبلیغ کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا, مگر اس سلسلے میں کچھ کچھ بھی نہ کیا جا سکا. اسی طرح ترکی اور روس قدیم زمانے میں ایک دوسرے کے روایتی حریف تھے. اگست 1914 میں جب یورپ کی عالمگیر جنگ چھڑی تو ایک طرف روس، برطانیہ اور فرانس تھے جن کو اتحادی طاقتیں کہا جاتا تھا، دوسری طرف جرمنی اور اٹلی وغیرہ تھے جن کو محوری طاقتیں کہا جاتا تھا. مصطفیٰ کمال اور بعض دوسرے لوگوں کی رائے تھی کہ ترکوں کو اس جنگ سے علیحدہ رہنا چاہیے. اس وقت ترکی کے اقتدار پر انور پاشا اور ان کے پرجوش ساتھیوں کا قبضہ تھا. انہوں نے روس اور برطانیہ کی دشمنی میں جرمنی کا ساتھ دیا. اس جنگ میں ترکوں کی شرکت نے اتحادیوں کے لیے سخت دشواریاں پیدا کر دیں. ترکوں نے ابنائے باسفورس اور درہ دانیال کو دشمن کے جہازوں کے لیے بند کر دیا. اس کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس کا تعلق روس سے منقطع ہو گیا. روس اس وقت ایک غیر صنعتی ملک تھا، اس لیے جب تک برطانیہ اور فرانس کے کارخانوں سے اس کو کافی مقدار میں سامان جنگ فراہم نہ ہوتا رہے، وہ جدید طرز کی جنگ کو کامیابی کے ساتھ جاری نہیں رکھ سکتا تھا. تاہم ترکی کے لیے یہ پالیسی بہت مہنگی پڑی. جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی اور اس کے بعد ترک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. قسطنطنیہ کے تخت پر اگرچہ برائے نام سلطان باقی رہا، مگر عملاً ترکی کے تمام معاملات اتحادیوں کے قبضے میں آ گئے. یہ سب کچھ ہوا مگر جرمنی سے اتنے لمبے قریبی تعلق کے باوجود جرمنی میں تبلیغ اسلام کا کوئی کام نہ کیا جا سکا. اس قسم کے سیاسی اور اقتصادی اتحاد کی مثالیں مسلم حکومتوں کی تاریخ میں کثرت سے ملیں گی، مگر ایسی کوئی مثال نہیں جبکہ دعوت و تبلیغ کی مقصد کی خاطر کسی سے اتحاد کیا گیا ہو یا سیاسی اتحاد کے ذریعے پیدا شدہ حالات سے دعوتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہو. اگر دعوتی مزاج ہوتا تو اس قسم کے اتحاد سے غیر معمولی دعوتی فائدے حاصل کیے جا سکتے تھے، اور مسلمانوں کی تاریخ اس سے بالکل مختلف ہوتی جو آج ہمیں نظر آتی ہے. موجودہ زمانے میں انسانوں کے باہمی تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، مگر تعلقات میں اضافے کا یہ فائدہ حاصل نہ ہو سکا کہ مسلمان نئے مواقع کو دوسرے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے میں استعمال کرتے. انفرادی روابط اور قومی تعلقات دونوں ہی اس قسم کا کوئی فائدہ حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوئے. ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ وہ ربط و تعلق کے ہر موقع کو دعوت کے لیے استعمال کرتے تھے، مگر آج مسلمانوں کے لیے دوسری قومیں صرف دو باتوں کا موضوع بن کر رہ گئی ہیں، معاشی فائدہ حاصل کرنا یا سیاسی جھگڑے کھڑے کرنا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے اور دوسری قوموں کے درمیان دائی اور مدعو کا رشتہ ہے، نہ کہ حقوق طلبی اور قومی محاذرائی کا. مسلمان اپنے لڑائی جھگڑے کی سیاست سے دوسری قوموں کو اسلام سے متوحش کرنے کا کام تو بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں، مگر ان کو اسلام کے قریب لانے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں. سب ہیڈنگ: کیسا عجیب. گاندھی جی کی مشہور شاگرد میرا بہن ایک انگریز خاتون تھی جن کا اصل خاندانی نام میڈیلین سلیٹ تھا. وہ سر ایڈمنڈ سلیٹ کی لڑکی تھی. ان کو اپنے لیے ایک زندہ خدا کی تلاش تھی. ابتدان انہوں نے مشہور موسیقار بیتھون میں اپنی اس تلاش کا جواب پایا، تاہم ان کی فطرت اس پر پوری طرح مطمئن نہ تھی. اس کے بعد ان کی ملاقات مشہور فرانسیسی مفرق رولینڈ رولاں سے ہوئی. رولینڈ رولاں گاندھی جی سے بہت متاثر تھا. اس نے مس سلیٹ سے کہا، کیا تم نے گاندھی جی کے بارے میں نہیں سنا؟ مس سلیٹ نے کہا، نہیں، رولینڈ نے کہا، وہ دوسرے مسیح ہیں. اس کے بعد مس سلیٹ نے مہاتما گاندھی کا مطالعہ شروع کیا اور ان کی اتنی گرویدہ ہوئی کہ اپنا وطن چھوڑ کر مستقل طور پر ہندوستان آنے کے لیے تیار ہو گئیں. یہ 1924 کا واقعہ ہے. مس سلیٹ نے سمندری جہاز پر اپنے لیے ایک برتھ ریزرو کی تاکہ وہ جلد سے جلد ہندوستان پہنچ سکے. اس کے بعد اچانک انہیں خیال آیا کہ میں گاندھی جی کے ملک میں جا رہی ہوں، مگر میں گاندھی جی کے ملک کی زبان نہیں جانتی. انہوں نے ہندوستان کی زبان کے بارے میں معلومات لیں تو انہیں بتایا گیا کہ ہندوستان کی عام زبان اردو ہے. چنانچہ انہوں نے اردو زبان سیکھنے کے لیے اپنے سفر ہند کو ایک سال کے لیے ملتوی کر دیا، اور وہ اس سے پہلے انگریزی، فرانسیسی اور جرمنی زبانیں جانتی تھیں. انہوں نے دوبارہ محنت کر کے اردو سیکھی اور پھر 1925 میں ہندوستان آئیں۔ گیتا سرینی نے میرا بہن کے حالات لکھے ہیں، ٹائمز آف انڈیا 5 دسمبر 1982۔ انہوں نے مذکورہ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، ان دی فال آف 1924 4 months into the training included learning Urdu and converting to vegetarianism۔ 1924 کی موسم خزاں کے 4 مہینے میں سلیٹ کے لیے تربیتی مہینے تھے، ان میں اس نے اردو زبان سیکھی اور اپنے آپ کو سبزی خوری کا عادی بنایا۔ 50 سال پہلے ملک کی عام زبان اردو تھی، یہ دین کی عمومی اشاعت کا بہت بڑا موقع تھا، مگر اس کو مسلمانوں نے لا یعنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے یہ موقع ان سے چھین لیا۔ اب اردو کے ذریعے یہاں نہ سیاست کا کام کیا جا سکتا ہے اور نہ اشاعت دین کا۔ سب ہیڈنگ فلسطین ایک علامت۔ فلسطینی مسلمان 1948 میں اپنے وطن فلسطین سے بے گھر کیے گئے۔ اس کے بعد وہ اطراف کے علاقوں مصر، شام اور اردن سے نکالے گئے۔ لبنان ان کا آخری مرکز تھا۔ اب 1982 میں وہ یہاں سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیے گئے۔ پچھلے 35 سال سے ان پر جتنا ظلم ہو رہا تھا، اتنا ظلم شاید اسلامی تاریخ کے کسی دور میں کسی بھی مسلم گروہ پر نہیں ہوا۔ یہ معاملہ کوئی سادہ یا مقامی معاملہ نہیں، یہ ایک علامتی واقعہ ہے جس کا تعلق ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک انتباہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمان بحیثیت مجموعی خدائی اناب کی زد میں ہیں، اور فلسطینی مسلمانوں کا معاملہ اس کی ایک علامت ہے۔ خدا مسلمانوں کو رد کر چکا ہے، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ان کے درمیان ایسے بزرگ موجود ہیں جو بین الاقوامی اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ تقریر کر رہے ہیں کہ عرب قوم نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا۔ ان میں ایسے مفکرین اسلام موجود ہیں جو موجودہ عہد کو اسلام کا عہد بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کے درمیان آج اسلام کے نام پر اتنی سرگرمیاں جاری ہیں کہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے سارے عالم میں اسلام کی ہوائیں چلا دی ہیں۔ سب ہیڈنگ ظہور آیات کا مقام۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ آپ کے بعد پچھلے انبیاء کی نبوتیں عملی طور پر منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف آپ کی نبوت خدا کی نظر میں مستند نبوت ہے، اور صرف آپ کی پیروی سے کسی کو نجات مل سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے ظہور کے ذریعے اللہ نے یہ چاہا کہ وہ اپنے اس فیصلہ کا ایک حصی مظاہرہ یا علامتی نمونہ دکھائے، چنانچہ اس کے لیے معراج میں یہ کیا گیا کہ سابقہ انبیاء کو ایک مقام پر جمع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کی ہدایت پر ان کی امامت فرمائی، اور تمام انبیاء نے آپ کی قیادت میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ امامت انبیاء کا یہ واقعہ کعبہ عرب میں بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کے لیے معراج ہوئی اور آپ کو بیت المقدس فلسطین لے جایا گیا۔ اس کی وجہ قرآن میں یہ بتائی گئی ہے، تاہم ہم پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بیت اللہ، بیت المقدس تاریخی طور پر وہ مقام بن چکا تھا جہاں امت یہود کے سلسلے کی خدائی نشانیاں پچھلے ہزاروں سال سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ اب معراج کے موقع پر خود نبی آخر الزمان کو خدائی نشانی دکھانے کے لیے وہاں لے جانا ظاہر کرتا ہے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی وراثت اب آپ کی امت کو دے دی گئی ہے۔ پھر جب بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آیا تو اس کی وہ دینی اور آیاتی حیثیت بھی انہی کی طرف لوٹ آئے گی جو قدیم انبیاء کے زمانے میں انہیں حاصل تھی۔ سب ہیڈنگ ظہور آیات کا مقام۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب خدا کی رحمت ہوتی تو وہ فلسطین میں فارغ البال اور ذی اقتدار بنا دیے جاتے، اور جب ان پر خدا کا عتاب ہوتا تو فلسطین ان سے چھن جاتا اور وہ سخت مصیبتوں کی زد میں آ جاتے۔ فلسطین بنی اسرائیل کے مرحوم یا معتوب ہونے کی علامت تھی۔ یہی معاملہ خدا کا اب مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ فلسطین مسلمانوں کے حق میں حکم خداوندی کی علامت ہے اگر مسلمانوں کو فلسطین پر غلبہ حاصل ہو اور وہاں وہ امن کی زندگی بسر کر رہے ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ خدا ان سے خوش ہے، اور اگر مسلمانوں کو فلسطین پر غلبہ حاصل نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اتاب خداوندی کی زد میں آ گئے ہیں۔ نبی آخر الزماں کے ظہور کے بعد بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی وراثت آپ کی امت کو دی جا چکی ہے۔ اس اعتبار سے امت مسلمہ کے بارے میں مرحومیت یا معتوبیت کا اظہار کعبہ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، مگر کعبہ دین محفوظ کا قبلہ اور اس کا قیامت تک کے لیے مرکز ہے، اس لیے اس کو تخریبی فتنوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ کعبہ محفوظ نہ رہے تو دین کی محفوظیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی بنا پر ضروری ہوا کہ امت مسلمہ کے بارے میں آیات رحمت یا آیات غیر رحمت کے ظہور کے لیے بیت المقدس کو بدستور اپنی سابقہ حیثیت پر باقی رکھا جائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو امریکہ اور اسرائیل کی جاریہ سمجھنا خدا کی سنت سے بے خبری کا ثبوت ہے۔ یہ دراصل خدا کا وہ معاملہ ہے جو وہ حاملین کتاب کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ حاملین کتاب ہونے کی ذمہ داری کو ادا نہ کر رہے ہوں۔ پہلے یہود کتاب الہی کے حامل تھے، اس لیے پچھلے زمانے میں یہود کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا، اب مسلمان کتاب الہی کے حامل ہیں، اس لیے اب خدا کا وہ معاملہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا جو پہلے فلسطین کے یہود کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ پھر یہ کام یہود سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کی خاص مصلحت ہے۔ یہود کا فلسطین میں جمع ہونا اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو ذلت کی سزا دینا بیک وقت دو مقاصد کا حامل ہے۔ ایک طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو ایک مقام پر جمع کر کے بالآخر انہیں کوئی سخت اجتماعی سزا دی جانے والی ہے، دوسری طرف ایک مغزوب قوم کے ذریعے مسلمانوں کو سزا دینا اس شدت اتاب کو بتا رہا ہے جس کا مواد اس وقت مسلمان بن رہے ہیں اور اس وقت تک بنتے رہیں گے جب تک وہ دوبارہ اپنے آپ کو کتاب الہی کی بنیاد پر کھڑا نہ کریں۔ آج تمام دنیا کے مسلمان فلسطینیوں کی حمایت پر متحد ہیں، شاید عالم اسلام کا دوسرا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس پر ان کے درمیان اتنا زیادہ اتفاق پایا جاتا ہو۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں نے فلسطین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کے تمام اساغیر و اکابر اس معاملے میں یکساں طور پر امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، اور مجاہدین فلسطین کے نام اپنے حمایتی الفاظ نشر کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ اس طرح فلسطین کا مسئلہ عملاً تمام دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی عزت تمام مسلمانوں کی عزت ہے، اور فلسطینی مسلمانوں کی بے عزتی تمام مسلمانوں کی بے عزتی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عمومی حمایت کسی بھی درجہ میں فلسطینیوں کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ثابت نہیں ہو رہی۔ فلسطینی مسئلہ دن بدن سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ کسی اور مقام پر پیدا ہوا ہے اور مسلمان اس کا حل کسی اور مقام پر تلاش کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کی سطح پر نہیں ہے بلکہ خدا کی سطح پر ہے۔ اگر یہ امریکہ کا مسئلہ ہوتا تو ہم اس کو اسی طرح حل کر چکے ہوتے جس طرح ویتنام نے اس کو بہت پہلے حل کر لیا تھا۔ خدا کی کتاب کے ساتھ غفلت اور بے انصافی نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اور خدا کی کتاب کے ساتھ غفلت اور بے انصافی کو ختم کر کے ہی یہ مسئلہ دوبارہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی مزید اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان جو کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے وہی وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان سے مطلوب ہو یا جو کتاب الہی کی اقامت کے ہم مانی ہو، کیونکہ موجودہ زمانہ میں اتنی بڑی بڑی اسلامی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر اسلامی کام ہو رہے ہیں کہ اگر یہی وہ چیز ہوتی جو خدا کو مطلوب ہو تو بھی کبھی ممکن نہ تھا کہ مسلمان اتاب خداوندی کی زد میں آئیں، کیونکہ یہ سب کام مقدار میں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ صحیح اور مطلوب ہوں تو ان پر نصرت خداوندی کا نزول ہونا چاہیے، نہ کہ اتاب خداوندی کا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پر آج تمام دنیا کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ خدا اگر انہیں رد کر دے تو پھر ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی جگہ ہے اور نہ آخرت میں غیر مطلوب سرگرمیاں خواہ و دین کے نام پر کی جا رہی ہوں. کسی کو خدا کی نظر میں رحمت اور نصرت کا مستحق نہیں بنائے. سب ہیڈنگ اسلام کے نام پر اسلام کا قتل. اس میں ایران کے مذہبی قائد آیت اللہ خمینی کی تصویر تھی. پوسٹ کارڈ کی تقسیم سے پہلے حکومت کو اس کی خبر ہو گئی اور انڈونیشی پولیس نے تمام پوسٹ کارڈ ضبط کر لیے. اس قسم کی خبریں دوسرے مسلم ملکوں سے بھی مل رہی ہیں. مسلم حکمراں خمینی کے زیر اثر قائم شدہ ایرانی اسلامی حکومت کو اگرچہ سرکاری طور پر مبارکباد کے تار بھیج رہے ہیں، مگر خود اپنے ملک میں خمینی افکار کی درآمد کو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں. اس طرح یہ بظاہر کامیاب اسلامی تحریک عملاً الٹا اثر پیدا کر رہی ہے. وہ اسلام کی کامیابی کے نعروں کے جلسوں میں اسلام کے لیے کام کرنے کے مواقع کو برباد کر رہی ہے. پاکستان، ایران اور بعض دوسرے ملکوں میں مسلم رہنماؤں نے اپنے سیاسی عزائم کے لیے اسلامی حکومت کے لفظ کو ایک کامیاب عوامی نعرہ پایا ہے، مگر اسلام کو سیاسی نعرہ بنانا اسلام کو اسلام کے نام پر قتل کرنا ہے. موجودہ حالات میں کوئی بھی مسلم ملک اپنے معاشرتی حالات کے اعتبار سے اس قابل نہیں کہ وہ اسلامی حکومت کے قیام کی زمین بن سکے. مزید یہ کہ جو لیڈر اس قسم کی تحریک چلا رہے ہیں وہ خود بھی اسلامی قیادت کے اوصاف سے بالکل خالی ہیں. ایسی حالت میں اسلامی حکومت کا نعرہ صرف تخریبی کاروائیوں کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکتا ہے. وہ کسی بھی درجے میں کوئی تعمیری نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. اس قسم کی تحریکوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اسلام کا لفظ مسلم حکمرانوں کے لیے اسی طرح سیاسی خطرے کے ہم معنی بنتا جا رہا ہے جس طرح مثال کے طور پر کمیونزم کا لفظ امریکی حکمرانوں کے لیے بنا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ مسلم ملکوں میں اسلام کے نام پر کوئی دیر پا کام کرنا دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. موجودہ زمانے کے مسلم قائدین اگرچہ اسلام کے نعرے پر اٹھے ہیں، مگر وہ جس زمین پر کھڑے ہوئے ہیں وہ سیاسی اور معاشی بے چینی کی زمین ہے، نہ کہ حقیقتاً اسلام کی طلب کی زمین. آزادی اور جمہوریت اور سوشلزم کے علمبردار جس عوامی بے چینی کو استعمال کر کے اپنی سیاسی تحریکیں چلا رہے ہیں، اسی بے چینی کو مسلم قائدین اسلام کے نام پر استعمال کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اس قسم کی تحریکوں کی کوئی حقیقت نہیں. یہی وجہ ہے کہ مفروضہ غیر اسلامی حکومت کو اکھاڑنے کے بعد جب مطلوبہ اسلامی حکومت بنانے کا سوال ہوتا ہے تو قائدین اور ان کا ساتھ دینے والے بھیڑ دونوں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوتے ہیں. موجودہ زمانے میں جو مادی سیاسی تحریکیں اٹھیں انہوں نے ہر ملک میں عوام دشمن حکومتوں کو اکھاڑ پھینکا، مگر وہ حقیقی عوامی حکومت قائم نہ کر سکیں. یہی انجام اسلامی تحریکوں کے لیے بھی مقدر ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہی تحریک سالے دینی نظام قائم کر سکتی ہے جو دینی محرکات کے تحت اٹھی ہو. سیاسی اور معاشی بے چینی کی زمین سے ابھرنے والی تحریکیں صرف نیا فساد برپا کریں گی، وہ ہرگز کوئی سالے نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی. منفی بنیادوں پر جو اتحاد پیدا ہوا وہ ہمیشہ انتشار پر ختم ہوتا ہے، اور مخالفانہ قسم کا سیاسی شعور و شر بالآخر بدترین بے عملی پر. ایران کے واقعات میں جن لوگوں کو اسلام کا سورج ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت جلد وہ دیکھ لیں گے کہ ان کی یہ رائے سطحی خوش فہمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. موجودہ زمانے میں بعض مسلم حکمرانوں نے اپنی حکومت کے استحکام کی یہ آسان تدبیر دریافت کی ہے کہ اسلام کے نام پر کوڑے مارو اور خوفناک سزائیں جاری کرو تاکہ عوام اور انقلاب پسند عناصر سہم جائیں اور ان کی آمریت کے خلاف اٹھنے کی ہمت نہ کرے. قدیم زمانہ میں بادشاہوں کو ایسے علماء مل جاتے تھے جو ان کی ہوسناکی کے منصوبوں کے لیے شرعی سند عطا کرتے ہیں. اسی طرح موجودہ زمانے کے ان حکمرانوں کی خوش قسمتی سے ان کو ایسے افراد اور ادارے مل گئے ہیں جو ان کے تاریخ منصوبوں کے حق میں یہ فتویٰ دے سکیں کہ یہی اسلام کا اصل مطلب ہے، صرف اس قیمت میں کہ ان کو کچھ نذرانے اور اعزازی عہدے حاصل ہو جائیں. مگر اسلام کوڑے مارنے اور ہولناک سزائیں جاری کرنے کا نام نہیں. اس قسم کی حدود اور تعزیرات اسلام کے پورے بامانی وجود سے بس اتنی ہی نسبت رکھتے ہیں جیسے ایک زندہ انسان کا اپنے پڑھے ہوئے ناخن کو کاٹنا. اسلام خدا کی رحمتوں کا دین ہے، وہ جنتی فضاؤں کا دینی ظہور ہے، وہ موت کے بعد آنے والی دنیا کا موت سے پہلے آنے والی دنیا میں مظاہرہ ہے، یہ جنت کے شہریوں کا دنیا میں اتر آنا ہے۔ وہ ملکوئی اوصاف جو کسی بندہ خدا کو جنت کی ناقابل بیان خوشبوؤں کا مستحق بناتے ہیں، جب ایسے اوصاف کے لوگ اقتدار کے منصب پر قبضہ پا لیں تو اسی کا دوسرا نام اسلامی نفاذ ہے۔ اسلامی نظام برپا کرنے والے وہ ہیں جو دوسرے کے در پر تڑپتے ہوں گے، جو دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوں، جن کا حال یہ ہو کہ ذمہ داریوں کا احساس ان سے زندگی کی خوشیاں چھین لے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا فکر ان کے لیے اقتدار کی کرسی کو کانٹوں کی کرسی بنا دے، جو حکومتی مواقع کے ملنے پر آنسو بہانے والے ہوں نہ کہ کہکہا بلند کرنے والے۔ زمین کے اوپر جب ایک درخت کھڑا ہوتا ہے اور اپنی سرسبز ٹہنیوں میں پھل پھول اور پتے لگاتا ہے تو یہ ایک پیچیدہ ترین کائناتی منصوبے کی تکمیل ہے۔ اس طرح اسلامی نظام گویا انسانی سماج میں خدا کا شرعی پھول اور پھل اگانا ہے۔ یہ ایک انتہائی لطیف اور انتہائی مشکل منصوبہ ہے۔ جس طرح ایک درخت طویل مدت تک خاموش عمل میں مصروف رہنے کے بعد اس قابل بنتا ہے کہ وہ اپنے ہریالے تنے کے اوپر رنگ اور مزیدار خوشبو کا وہ فرحت بخش مجموعہ ظہور میں لائے جس کو پھول اور پھل کہا جاتا ہے، اسی طرح اسلامی نظام کا قیام بھی ایک بے حد سنجیدہ اور بے حد طویل منصوبہ ہے۔ یہ نہایت گہری جد و جہد کا طالب ہے۔ کچھ زندگیاں درخت کے بیج کی مانند اپنے آپ کو عظیم مقصد کی خاطر قربان کر دیتی ہیں، کچھ روحیں عالم حقائق میں گم ہو کر خدا کے چھپے ہوئے خزانوں کو اجتماعی سطح پر بکھیرتی ہیں، تو اس کے بعد وہ واقع رونما ہوتا ہے جس کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو جیتے ہی اپنے آپ کو آخرت میں پہنچا چکے ہو، جب وہ آخرت کی ابدی تجلیوں کو دنیا میں اتارتے ہیں تو اسی انعکاس نور کا نام اسلامی نظام ہوتا ہے۔ اسلامی نظام خدا کی اخروی نعمتوں کا زمینی ظہور ہے۔ جو لوگ اپنی جاہ طلبی کے تمام تماشوں کو اسلامی نظام کا نام دیتے ہیں، ایسے لوگ اسلامی نظام قائم کرنے کا کریڈٹ تو کیا پائیں گے؟ البتہ یہ اندیشہ ہے خدا کے یہاں وہ دھوکہ بازی کے مجرم قرار دیے جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹھنڈ کو خدا کا سرسبز و شاداب درخت کہنے کی جسارت کی تھی۔ سب ہیڈنگ اسلامی تخریب کاری۔ ایک خبر پڑھیے، نائجیریا کی احمد ڈبلیو یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں عرصہ سے شراب کی ایک کینٹین قائم تھی۔ یونیورسٹی کے اسلام پسند طلباء اس کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے مگر انتظامیہ اس کو نہیں مان رہی تھی۔ معاملہ اسی طرح ٹلتا رہا، یہاں تک کہ لڑکوں نے نوٹس دے دیا کہ شراب خانہ اگر حال سے ہٹایا نہیں گیا تو وہ اس کو توڑ ڈالیں گے۔ یونیورسٹی کے حکام نے اس کے جواب میں کہا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طلباء اور انتظامیہ کی کشمکش بالآخر 5 مئی 1981 کو بھڑک اٹھی۔ طلباء نے دھاوا بول کر شراب خانہ کو توڑ دیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے اس تخریبی کارروائی میں ملوث 24 طلباء کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اور آگ بھڑکی۔ طلباء نے یونیورسٹی حکام کے غیر اخلاقی رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، یونیورسٹی کے در و دیوار کو اسلامی نعروں سے بھر دیا۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی کی 2 طالبات نے قومی ترانے میں شرکت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق قومی ترانے میں خدا پرستی کے بجائے قوم پرستی کا ذکر ہے۔ اب حکومت نے مزید 37 طلباء کو گرفتار کر لیا۔ اس ہنگامہ آرائی میں ہزاروں طلباء کا تعلیمی نقصان ہوا اور مسئلہ بدستور اپنی جگہ باقی رہا۔ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں تک ان کو سمجھاتے رہے اور ان کے دل کو نرم کرتے رہے تاکہ وہ شراب کی برائی کو سمجھ جائیں اور خود اپنے ہاتھ سے شراب کے مٹکے کو توڑ ڈالیں۔ آج ان کے ماننے والے ان کے نام پر تخریب کاری کے ذریعے شراب کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس کھلے ہوئے تضاد کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عین اسلام کے نام پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ شراب پینے والوں کے پاس ایک دن بھی اس جذبے سے نہیں گئے کہ ان کو دل سوزی اور خیر خواہی کے انداز میں سمجھائیں۔ ان کی ایک رات کی نیند بھی ان کے حق میں دعائیں کرنے میں خراب نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک بار بھی اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ فی الواقع اپنے بھائیوں کی گمراہی پر تڑپ رہے ہیں۔ شوق بس یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ خدا کی نظر میں دائی اور صالح بننا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک دن بھی دعوت اور اصلاح کا عمل نہیں کیا۔ اس قسم کی اسلامی تخریب کاری آج بہت بڑے پیمانے پر مسلم دنیا میں جاری ہے، مگر ان چیزوں کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں، یہ سراسر لیڈری ہے اور کچھ لوگ اس نام پر۔ کچھ لوگ ایک عنوان پر اپنے حریف کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے عنوان پر۔ جو لوگ اس تخریبی سیاست میں مصروف ہیں وہ بلا شبہ مجرم ہیں، اور جو لوگ اس تخریب کاری کے حق میں اسلامی حجاز پیش کر رہے ہیں وہ مجرموں کے لیڈر۔ سب ہیڈنگ: ان کا مکمل انقلاب جزی انقلاب بھی نہ بن سکا۔ جے پرکاش نارائن اپنے علم اور صلاحیت کے اعتبار سے ہندوستان کے چوٹی کے لیڈروں میں سے تھے۔ ان کو عام طور پر مخلص اور سنجیدہ انسان سمجھا جاتا تھا اور ہر طبقے کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ پٹنہ میں ان کے مکان کے سونے کے کمرے میں دیوار پر یہ شعر لگا ہوا تھا: مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ وہ اپنے دل میں سماجی اصلاح کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے اور اپنے الفاظ میں سمپورن کرانتی کے علمبردار تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہندوستان کے لوگ ان کا مطلوبہ مکمل انقلاب لانے کے لیے بے قرار ہیں، صرف اندرا حکومت راستے کی رکاوٹ ہے۔ اندرا حکومت ختم ہو جائے تو اس کے بعد مطلوبہ سماجی نظام نہایت آسانی سے قائم ہو جائے گا۔ ان کو اپنے اس اندازے پر اتنا یقین تھا کہ وہ اس اعلیٰ مقصد کے حصول کی خاطر فوج اور پولیس کو بغاوت پر ابھارنے کو بھی جائز سمجھنے لگے۔ اندرا گاندھی کی بعض غلطیوں نے ان کو موقع دیا اور وہ 1977 میں اس حکومت کو ختم کرنے میں شاندار طور پر کامیاب ہو گئے۔ تاہم اس کامیابی کے معنی صرف یہ تھے کہ اقتدار اندرا اور سنجے کے ہاتھ سے نکل کر مرارجی ڈیسائی اور کانتی ڈیسائی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ مطلوبہ سماجی نظام کا قیام پھر بھی خیالی امید پر ہی بنا رہا۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد اگرچہ ذاتی طور پر جے پرکاش کا مقام اتنا بلند ہوا کہ ان کو لوک نائک کا پرفخر خطاب دیا گیا، تاہم اپنی تمام ظاہری کامیابیوں کے باوجود 8 اکتوبر 1989 کو وہ دنیا سے اس احساس کے ساتھ چلے گئے کہ ان کا مکمل انقلاب اپنی تمام تر دھوم کے باوجود جزوی انقلاب بھی نہ بن سکا۔ مزید یہ کہ جنتا پارٹی میں بہت جلد پھوٹ پڑ گئی اور صرف 28 ماہ بعد جنتا حکومت ٹوٹ گئی۔ اپنی محبوب جنتا پارٹی کا یہ انجام جب ان کے علم میں آیا تو ان کی زبان سے نکلا باغ اجڑ گیا۔ آخر میں وہ اتنے دل شکستہ ہو گئے تھے کہ موت سے ایک دن پہلے اچھوت پٹوردھن ان سے پٹنہ میں ملے اور ان کی خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا، میں کس طرح جی رہا ہوں، بس موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ جے پرکاش نارائن کا یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عبرت کا آئینہ ہے جس میں آپ اسی قسم کی بہت سی دوسری تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ جب ظالم حکومت کو ہٹانے کا نعرہ لگاتا ہے تو مشترک دشمنی کا جذبہ بہت سے مختلف الخیال عناصر کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس طرح مسئلہ کی جماعت اقلیت میں ہونے کے باوجود متحدہ محاذ میں شامل ہو کر اکثریت حاصل کر لیتی ہے، مگر جب ظالم حکومت ہٹ جاتی ہے تو سب کا مفاد الگ الگ ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ اب مسئلہ کی جماعت اکیلی ہو کر دوبارہ اسی اقلیت کے مقام پر چلی جاتی ہے جہاں وہ متحدہ محاذ بننے سے پہلے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ظالم کو ہٹا کر بھی عادل کو اقتدار کی گدی پر بٹھا نہیں پاتی۔ جے پرکاش نارائن اور ان کی قسم کے دوسرے مسلحین کی شاندار کامیابی کے مان بعد عبرتناک ناکامی کا سبب یہی ہے۔ سوئی کے کارخانے میں لوہے کے ایک ٹکڑے کو تقریباً 20 مرحلوں میں سے گزرنا ہوتا ہے، تب وہ سوئی بن کر تیار ہوتی ہے جس کو ایک آدمی سلائی کے کام میں استعمال کر سکے۔ اب اگر ایک جلد باز آدمی ہتھوڑے کی پہلی ہی ضرب سے سوئی بنانا چاہے تو مطلوبہ سوئی تو نہ بنے گی، البتہ لوہے کا ٹکڑا ٹوٹ پھوٹ کر بیکار ہو جائے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ موجودہ زمانے میں تعمیر ملت اور احیاء اسلام کی کوششوں کا ہوا ہے۔ 100 سال سے بھی زیادہ مدت کے پرشور ہنگاموں کے باوجود آج بھی ہمارا قافلہ اسی مقام پر ہے جہاں وہ 100 سال پہلے تھا، بلکہ شاید کچھ اور پیچھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر پہلی ہی ضرب میں ایک عمدہ چمکدار سوئی تیار کر لینا چاہتے تھے۔ وہ 20 مرحلوں کے صبر آزما دور سے گزرنا نہیں چاہتے۔ 19ویں صدی میں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مغربی قومیں مسلم ملکوں کے اوپر قابض ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بس لڑ بھیڑ کر کسی طرح ان اجنبی قوموں کو نکال دو اور اس کے بعد اسلام کی عظمت کا دور دورہ دوبارہ واپس آ جائے۔ بے شمار جانی و مالی نقصان کے بعد یہ مہم کامیاب ہو گئی، مگر اسلام اور مسلمان جس مغلوبیت کی حالت میں پہلے تھے وہیں اب بھی باقی رہے، کیونکہ جدید دنیا میں بالا دستی کا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت سی علمی و عملی تیاریوں کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ہمارے پرجوش لیڈروں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں لوگوں نے دیکھا کہ برسر اقتدار پارٹی کے زیر انتظام مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری تمام مصیبتوں کی جڑ بس یہ پارٹی ہے جس کے ہاتھ میں بر وقت ملک کا اقتدار ہے۔ اگر اس پارٹی کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے تو ہماری تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ الیکشن کے موقع پر دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے سیاسی طوفان مچا دیا اور بالآخر برسر اقتدار پارٹی کو اقتدار سے ہٹا دیا، مگر اس کے بعد جو دوسری پارٹی منتخب ہو کر اقتدار کے منصب پر بیٹھی اس کے تحت بدستور اسلام اور مسلمان ظلم کا شکار ہوتے رہے، کیونکہ نئی منتخب پارٹی بھی اسی غیر مسلم اکثریت کے افراد سے بنی تھی جس سے پہلی پارٹی بنی تھی۔ پھر وہ پہلی پارٹی سے مختلف کیوں ہوتی؟ یہی سیاسی ڈرامہ مسلم اکثریت کے ملکوں میں ایک اور شکل میں دہرایا گیا ہے۔ یہاں اسلامی مفکرین اور دہلی قائدین نے دیکھا کہ جو مسلم شخصیت یا مسلم جماعت ان کے ملک میں حکومت کر رہی ہے اس کے زیر حکومت بہت سی غیر اسلامی چیزیں رائج ہو رہی ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بس اس شخص کو کسی طرح مار ڈالو یا اس جماعت کو اقتدار سے ہٹا دو تو اس کے بعد ہر طرف نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کی ہوائیں چلنے لگیں گی۔ مختلف اندرونی و بیرونی عناصر کے اشتراک سے یہ مہم کامیاب ہو گئی۔ سب سے بڑے مخالف اسلام کو ختم کر دیا گیا، مگر اس کے بعد جو دوسرا نظام آیا وہ بھی پہلے کی ہی طرح غیر اسلامی نظام تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کو چلانے والے افراد ہمیشہ اپنے سماج سے نکل کر آتے ہیں، نہ کہ آسمان سے، اور جب سماج بگڑا ہوا ہو تو محض کسی فرد یا کسی سیاسی پارٹی کے بدلنے سے نظام نہیں بدل سکتا۔ اس کے نتیجے میں قوم کے اندر حقیقت پسندی کے بجائے جذباتیت پیدا ہوتی ہے، تعمیری مزاج کے بجائے سیاسی مزاج بنتا ہے، پر امن طریقوں کے بجائے تقریبی طریقے پرورش پاتے ہیں، اور جو مقصد ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سب ہیڈنگ: انقلابی خوش خیالیاں۔ شیخ مجیب الرحمان کو پاکستانی حکمرانوں سے شکایت تھی، انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک چلائی، مگر جب بنگلہ دیش آزاد ہو چکا اور وہ اپنے بنائے ہوئے ملک کے سربراہ اعلیٰ بن گئے تو 15 اگست 1975 کو خود ان کے ہم وطنوں نے ان کو اور ان کے سارے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں فوجی انقلابات کا سلسلہ چل پڑا۔ چنانچہ 7 نومبر 1975 کو کرنل ابو طاہر ایک خونین انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ صدر ضیاء الرحمن اگرچہ اس وقت جیل میں تھے، مگر یہ انقلاب کرنل طاہر اور ضیاء الرحمن کے مشترکہ منصوبے کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ انقلاب کے بعد ضیاء الرحمن تخت اقتدار پر بٹھا دیے گئے۔ انقلاب سے پہلے ضیاء اور طاہر ایک دوسرے کے دوست تھے، مگر ضیاء الرحمن نے جب اقتدار حاصل کر لیا تو کرنل طاہر کا وجود ان کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ نظر آنے لگا۔ ضیاء الرحمان نے کرنل طاہر کو گرفتار کر لیا، ان پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا اور بالآخر انہیں گولی مار دی گئی۔ ایک مصنف اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ معنی خیز سوال اٹھاتا ہے، کرنل طاہر کا ضیاء الرحمن کی مدد کرنا ایک اچھی انقلابی تدبیر تھی یا وہ ایک انقلابی تخیل پسندی تھی جس کے لیے یہی مقدر تھا کہ اس کا نشانہ خطا کر جائے؟ اس سوالیہ جملے کو مثبت جملہ بنا دیا جائے تو یہی موجودہ زمانے کے اکثر مسلم انقلابیوں کے منصوبہ پر صادق آتا ہے۔ انہوں نے دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر بڑے بڑے اقدامات کیے، حتیٰ کہ بعض اوقات پورے پورے ملک کو ہلا ڈالا، مگر ان کا انقلاب جب اپنے آخری نتیجے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس انقلاب کا سارا فائدہ دوسروں کے حصے میں چلا گیا ہے۔ کامیابیوں کے ہجوم میں اس ناکامی کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ انقلابی تدبیریں نہ تھیں بلکہ انقلابی خوش خیالیاں تھیں، اور حقائق کی اس دنیا میں خوش خیالیوں کی کوئی قیمت نہیں، خواہ ان خوش خیالیوں کے مصنف ایسے لوگ ہوں جن کے معتقد دین نے ان کو قائد اکبر اور مفکر اعظم کے خطابات دے رکھے ہوں۔ سیاست سیاست سیاست۔ روس میں اشتراکی انقلاب 1917 میں آیا، اس سے پہلے وہاں زارکی شاہی حکومت قائم تھی۔ انقلاب سے پہلے وہاں جو اشتراکی تحریک چل رہی تھی اس کا ایک لیڈر جوزف سٹالن تھا، جو لینن کے مرنے کے بعد روس کا کمیونسٹ حکمران بنا۔ اپنی تحریک کی کامیابی سے پہلے جوزف سٹالن نے اشتراکی کارکنوں کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا، انقلاب لانے کے لیے ہم کو تین چیزوں کی ضرورت ہے، اول اسلحہ، دوم اسلحہ، سوم اسلحہ، اور آخر میں پھر اسلحہ۔ موجودہ زمانے میں ہمارے قائدین نے اس جملے کو یوں بدل دیا، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے ہم کو تین چیزوں کی ضرورت ہے، اول سیاست، دوم سیاست، سوم سیاست، اور آخر میں پھر سیاست۔ مگر سیاسی طریقہ کار کے پیچھے اگر ضروری طاقت موجود نہ ہو تو وہ صرف سیاست برائے سیاست ہو کر رہ جاتی ہے، وہ کسی حقیقی نتیجے تک پہنچانے والی ثابت نہیں ہوتی۔ سب ہیڈنگ عبرت کے لیے، اخبار الاحرام قاہرہ کے سابق ایڈیٹر محمد ہیکل کی ایک 675 صفحات کی کتاب ہے۔ اصل کتاب انگریزی میں دی روڈ ٹو رمضان کے نام سے چھپی ہے اور اس کا عربی ترجمہ الطریق علی رمضان کے نام سے شائع کیا گیا۔ مصنف نے اس کتاب میں اکتوبر 1973 کی مصر اسرائیل کی جنگ اور اس سے 6 سال پہلے کے حالات پر اپنی معلومات پیش کی ہیں۔ پوری کتاب دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں چند واقعات یہاں عبرت کے لیے نقل کیے جاتے ہیں۔ وہ ایٹم بام خریدنے گئے، سب ہیڈنگ وہ ایٹم بام خریدنے گئے۔ لیبیا کے فوجی انقلاب ستمبر 1969 کے بعد صدر معمر قذافی قاہرہ آئے۔ ایک موقع پر جبکہ صدر ناصر ان کو بتا رہے تھے کہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ میں طاقت کی نسبت کیا ہے، قذافی نے بھڑک کر کہا، نہیں نہیں، ہمیں سیدھے ایک بھرپور جنگ کرنا چاہیے اور اسرائیل کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ناصر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ناممکن ہے، بین الاقوامی صورتحال ہم کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گی، نہ روس اور نہ امریکہ ایسی صورتحال پیدا ہونے کی اجازت دیں گے جس سے ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہو۔ قذافی نے پوچھا، کیا اسرائیل کے پاس ایٹم بام ہیں؟ ناصر نے کہا، ہاں، اس کا غالب امکان ہے۔ قذافی نے دوبارہ پوچھا، کیا ہمارے پاس بھی ایٹم بام ہیں؟ ناصر نے کہا، نہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ 2 یا 3 ماہ بعد لیبیا کی دوسرے درجے کی بڑی شخصیت میجر جالود اچانک مصر آئے اور ناصر سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ سفر بہت خفیہ ہے اور ان کا واحد مقصد صدر ناصر سے ملنا ہے۔ صدر ناصر نے ملاقات کے وقت پوچھا کہ ان کو کیا مشورہ درکار ہے۔ جالود نے کہا، ہم ایک ایٹم بام خریدنے جا رہے ہیں۔ ناصر نے پوچھا، وہ کہاں سے اس کو خریدنے جا رہے ہیں؟ جالود نے کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ امریکی اور روسی ہمارے ہاتھ ایٹم بام بیچنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، مگر امید ہے کہ چینی اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ناسی نے کہا کہ جہاں تک وہ جانتے ہیں ایٹم بم خرید کر کبھی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ جالود نے کہا ہم کوئی بڑا ایٹم بم نہیں چاہتے، بس جنگی تدبیر کے طور پر ایک اوسط درجہ کا بم کافی ہوگا۔ ہم نے چینیوں سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا کہ ہم اپنا ایک آدمی وہاں ملاقات اور گفتگو کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خیر مقدم کے لیے تیار ہیں، اب میں چین جا رہا ہوں۔ جالود بھیس بدل کر دوانہ ہوئے۔ انہوں نے لیبی پاسپورٹ کے بجائے مصری پاسپورٹ لیا اور پاکستان اور ہندوستان کے راستے سے سفر کر کے پیکنگ پہنچے۔ چینیوں کو خبر نہ تھی کہ اس سفر کا مقصد کیا ہے، مگر چوئن لائے کے ساتھ ملاقات کا ایک وقت مقرر ہو گیا۔ اس ملاقات میں لیبیا کے انقلابی کونسل کے نائب صدر نے بتایا کہ وہ ایک بہت ضروری معاملے کے لیے پیکنگ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین تمام ایشیائی ملکوں کے لیے باعث فخر ہے، آپ لوگوں نے پسماندہ ملکوں کی مدد کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ لوگ اتنے ہی طاقتور ہیں جتنا کہ مغرب، اس لیے ہم لیبیا سے آپ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ کے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ داموں میں تیار ہوتی ہیں، ہم ایک ایٹم بم خریدنا چاہتے ہیں۔ چائن لائی نے اس کے جواب میں نہایت نرم لہجہ اختیار کیا۔ انہوں نے معیاری چینی اخلاق کے ساتھ کہا کہ ایٹم بم فروخت نہیں کیے جاتے۔ چین کو یقیناً اس سے خوشی ہوگی کہ وہ ریسرچ کے کام میں لیبیا کی مدد کرے، جس طرح چند سال پہلے چین نے مصر کو تحقیقاتی مدد دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری لیبیا کو خود اپنے آپ کرنی ہوگی، ہر قوم کو خود کفیل بننے کی کوشش کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ میجر جالود چین سے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صدر ناصر جب مصر میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی ایٹم بم کی خریداری کے لیے ایک وفد روس بھیجا تھا اور وہاں ان کو وہی جواب دیا گیا جو لیبی وفد کو چین میں جواب دیا گیا۔ سب ہیڈنگ ایک تسبیح کے بدلے 20 ملین پاؤنڈ۔ لیبیا میں 1 ستمبر 1969 کے انقلاب کے نتیجے میں شاہ ادریس کی حکومت ختم ہو گئی اور موجودہ حکومت قائم ہوئی۔ اس واقعہ کی خبر جب پہلی بار صدر جمال عبد الناصر کو دی گئی تو حاضرین نے اس پر مختلف انداز سے تبصرے شروع کر دیے۔ صدر ناصر نے اس موقع پر اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر جبکہ ہم کو ہتھیار خریدنے کے لیے رقم کی فوری ضرورت تھی، میں نے حسن صبری الکھولی کو شاہ ادریس کے پاس بھیجا اور ان سے اس موقع پر تعاون کی درخواست کی۔ شاہ ادریس نے فوراً وعدہ کر لیا کہ وہ ہم کو 20 ملین پاؤنڈ دیں گے صرف ایک شرط پر، وہ یہ کہ ہم ان کو وہ تسبیح واپس کر دیں جو ان کے خاندان کے ایک بزرگ نے الزہر کی مسجد کے لیے دی تھی اور جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ اب بھی مسجد کی کسی کھونٹی پر لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے حسن الخولی سے کہا کہ وہ الزہر جائیں اور مذکورہ تسبیح حاصل کریں اور اس کو شاہ ادریس تک پہنچا دیں۔ حسن الخولی نے فوراً ایسا کیا اور شاہ ادریس نے وعدے کے مطابق ہم کو 20 ملین پاؤنڈ کی رقم پیش کر دی۔ سب ہیڈنگ ہارنے والے کو خوش آمدید۔ 1967 کی مصر اسرائیل جنگ میں مصر کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہی 1967 میں خرطوم کانفرنس ہوئی۔ ناصر کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے تو خرطوم کے ہوائی اڈے پر تقریباً 500,000 آدمی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ امریکی میگزین نیوز ویک نے اپنی رپورٹ میں اس کا عنوان قائم کیا ہے، مفتو کو خوش آمدید۔ تاہم اسی اجلاس میں شرکت کے لیے اگلے دن شاہ فیصل مرحوم آئے تو ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھیڑ موجود نہ تھی۔ تھوڑے سے لوگ جو آئے انہوں نے بھی جو نعرہ لگایا وہ یہ تھا ناصر کا ساتھ دو۔